بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. نعم، اقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيب دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. نعم، يقول الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فصل. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم، مره nyingi utazikuta dua ambazo wameziomba watu. Mara nyingi utazikuta dua ambazo wameziomba watu, fastujiba lahum, wakaitikiwa wao. Kuna watu walitumia dua fulani, Allah subhanahu wa ta'ala akawakubalia maombi yao. Wayakunu qad iqtarana bidduai daruratu sahibi, na inakuwa dua hiyo imekutana na kule kushikika kwa yule aliyeiomba. Inawezekana muombaji alikuwa ameshikika, yuko katika hali ngumu kiasi ambacho hana pa kuelekea ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye subhana yujibu al-muttara idha da'ahu. Siku zote huwa yule anayeshikika ikawa hana namna, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas na unyenyekevu, Allah humkubalia maombi yake. Sasa inawezekana huyu mtu alikuwa kwenye kipindi kigumu ambacho alihitajia msaada wa Allah, Allah akamkubalia kwa hiyo dua aliyoiomba. Kwa wakati mwingine au mara nyingi utazikuta dua ambazo umeziomba watu, Allah akawakubalia, huenda ikawa ni kwa sababu dua hiyo ilikutana na hali ya huyu muombaji, kwa muombaji alikuwa ni muttar, katika hali ya dharura, hali ya kushikika. Wa ikhbalihi ala Allah, na pia katika hali ya imekutana kule kuelekea kwake kwa Allah, yeye alielekea kwa Allah moja kwa moja kutokana na hali aliyonayo. Au hasanatun, au dua ilikutana na jema, taqaddamat minhu, ambayo limetangulia kutoka kwake. Huyu mtu kuna wema aliufanya. Inawezekana kad iqtarana bidduai hasanatun, dua ilikutana na jema na mambo mema, taqaddamat minhu, yaliyotangulia kutoka kwa huyo mtu muombaji, ja'ala Allahu subhanahu ijabata da'watihi shukran lihasanatihi, Allah amejaalia subhanahu wa ta'ala kule kuitikia maombi yake huyu bwana ni kwa ajili ya kuishukuru au kulishukuru lile jema lake. Kuna wema aliufanya. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtendea wema na kumlipa ule wema wake na kushukuru, akayakubali maombi yake. Inawezekana ikawa imetokea hivyo, au sadafa wakta ijabatin wa nahwi dhalika, au inawezekana hiyo dua imekutana na wakati wa kukubaliwa dua. Kuna nyakati tumezitaja hapo nyuma, kwamba nyakati hizo muombaji akiomba maombi yake yatakubalika. Kwa hiyo inawezekana hayo maombi yamesadifu wakati wa kukubaliwa dua. Na mfano haya na nyakati za kukubaliwa dua, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala amezitaja nyakati ngapi? Sita. Nyakati sita tumezisoma hapa, watakiwa kila wakati zikae hapa, zipo. Na kila wakati ukifika watanabahi kwamba sasa ni ule wakati dua zinakubaliwa, ukiwa alafu itumie ile fursa. Lakini ikiwa nyakati za kupita we kila siku katika nyakati zote sita, maana hizo nyakati nyingi katika hizo zilizotajwa zinapatikana kwa kila siku. Nyakati nyingi katika hizo zilizotajwa zinapatikana kila siku, ila chache tu inakuja kwa wiki mara moja. Sasa siku nzima yapita, zile nyakati za kukubaliwa maombi za kupita wewe, wala hauko kama, wala huna hili wala lile, upo tu. Na huku kilalamika shida, kwamba una shida nyingi, una matatizo mengi. Nyakati zile za kukubaliwa maombi wewe haumo kabisa, ni minal ghafilin. Ukiona na mlewa jasujiwe, wewe ni minal ghafilin, katika watu walioghafilika. Na ni jambo baya eh? Usiwe katika wenye kughafilika. Sasa inawezekana huyo mwenzako aliyekubaliwa maombi, pengine labda hao maombi yake yalisadifu wakati wa kukubaliwa maombi, na mfano wa mambo kama hayo, fa ujibat da'watuhu, ikaitikiwa ikakubaliwa dua yake. Fa yadhunnu dhannu anna sirra fi lafdhi dhalika ad-du'a, akadhania mwenye kudhani kwamba siri iko katika tamko hilo la dua. Mtu akaona dua fulani hiyo si mchezo, irudi hiyo. Dua gani? Dua fulani akaitaja. Fulani aliomba akubaliwa. Sawa, amekubaliwa yeye. Lakini inawezekana wakati alipoomba alikuwa katika hali ya kushikika. Inawezekana mwenzako alielekea sana kwa Allah, au kuna wema aliutanguliza aliufanya, kupitia wema huo Allah akamkubalia maombi yake, au ilisadifu dua hiyo ilisadifu wakati wa kukubaliwa maombi, maombi yakakubaliwa. Anataka kukwambia kwamba siri haiko katika matamko ya dua tu, iko katika hayo mingine pia aliyotajwa. Yazingatie, kuna kitu pia nataka kukijenga hapa eh? Kwa hiyo anadhani mwenye kudhani kwamba siri iko katika tamko la dua hiyo, fayakhudhuhu mujarrada an tilka al-umuri, akaichukua dua hiyo hali ya kuwa ni yenye kutakaswa na mambo hayo, ikawa dua kavu haijaambatana na mambo hayo. Allati qaranathu, mambo ambayo iliambatana naye, min dhalika dai, kutoka kwa huyo muombaji. Qaranat al-ad'iya hadha ad-da'i dhalika ad-da'i aw lafdhihi qaranathu ay qaranat tilka al-umuru dhalika al-lafdh min dhalika ad-da'i, yamekutana mambo hayo na tamko hilo kutoka kwa huyo muombaji. Naam. Ahsanallahu ilaykum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha kama idha ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqt alladhi yanbaghi 'ala alwajh alladhi yanbaghi fantafa'a bih, fa dhanna ghayruhu anna isti'mala hadha ad-dawa'i bimujarradihi kafin fi husul al-matlub kana ghalitan. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله، بسم الله ولا بفتح الله في الله إيش؟ وصدقي ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدقي ndi bi fathi la musidi al-laja ila Allah ni musuma ko fataha ko kasasiski fatah ihsan Allah ilaykum wa min hadha annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi ittirarin 'inda qabrin fayujab fayadhunnu al-jahilu anna as-sirra lil-qabr wa lam ya'lam anna as-sirra lil-ittirar huwa sidqu al-laja' ila Allah fa idha hasala dhalik fi baytin min buyuti Allah kana afdala wa ahabba ila Allah. Naam, yaqul al-shaykh rahimahullah, shaykh anasema wa hadha anafanya istitrad bi dhikr al-amthila al-ashbah wal-nadha'ir anastatrid anasema wa hadha kama idha istamala rajulun dawaan nafi'an fi alwaqti alladhi yanbaghi. Na hili jambo hili lina mfano, hili swala la kutumia dua, dua ikawa kuna vitu imeambatana navyo na hali fulani imesuhubiana nazo, dua imeletwa katika hali hiyo, jambo hili lina mfano. Mfano wake ni kama mtu aliyetumia dawa yenye kunufaisha. Mfano wake ni kama mtu aliyetumia dawa yenye kunufaisha, dawa nzuri yenye manufaa. Fil waqti alladhi yanbaghi, katika wakati unaotakikana. Zingatia hapo, katika wakati unaotakikana. Dawa ni sahihi tena yenye manufaa, imetumika katika wakati sahihi unaotakikana. Ala alwajhi alladhi yanbaghi, kwa mfumo, kwa wajihi ambao unatakikana. Fantafa bihi, akanufaika nao. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kutumia dawa isiyo na manufaa, au dawa ikawa na manufaa lakini katika wakati usiofaa. Kitumia dawa hiyo kwa wakati huo itakudhuru au haitakunufaisha. Au dawa ina manufaa wakati ni sahihi, lakini ile namna utumiaji wako wa hiyo dawa ni wa kimakosa, itakudhuru. Mambo hii ni dawa kweli inasaidia, lakini sasa utakiwa unywe kidonge kimoja asubuhi, alafu unywe kingine baada ya masaa 8, alafu baada ya masaa 8 mingine unywe kingine. Wewe ukanywa vyote, sema haina haja nisubiri tena hizo nyingine, acha ninywe zote kwa pamoja. Unaonaje hilo jambo? Fanya, itakusaidia, utapona haraka. Ndio hivyo, utakufa. Sawa, kwa sababu kweli umetumia dawa yenye manufaa na pingine wakati ukawa ni sahihi, lakini kwa mfumo na utaratibu mbovu haitanufaisha. Mfumo unaotumia ni mbovu wa mwenye dawa. Wewe huenda jambo hili la dua nalo linafanana kama dawa hizi nyingine, yatakiwa inawezekana mtu akaitumia dawa yenye manufaa katika wakati unaofaa kwa wajihi na njia inayofaa. Fantafa bi fadhanna ghayruhu, mwingine akadhania anna isti'mala hadha ad-dawa'i bimujarradihi kafin, mwingine akadhania kwamba matumizi ya dawa hii kwa mujaradi wake peke yake imetosheleza, kwa matumizi haya yametosheleza. Fi usuli almatlubi, katika kufikia au kuyapata matlaba, matakwa. Fi usuli almatlubi, katika kuyapata matakwa au matlaba. Mtu anayedhania hivyo kana ghalita, anakuwa ni mwenye makosa. Mtu huyo amekosea. Ukiwa na dhana hiyo, utakuwa na dhana ya kimakosa. Wa hadha mawdhi'un ghalita yaghlatu yaghlitu min babi hasiba yahsib au min babi alima ya'lamu yaghlat yaghlatun mutaakkid wama sama yaghlit lam tunasema man حسب عندما نغلط يغلط وغلط يغلط يغلط نثبتيه من باب علم يعلم شملاً وحسب يحسب يغلط صرفا مهم سانا أفعال زي حسب الملانق وحسب الأفعال محصورة وهذا ليس منها نحسب مع وغرت وحرت نعم بأست أست وله يبس واهلة طيب طالب أنا كياس نشان مثال أفرد كسر فيما من ورث وولي وريم ورئتا ما وثقت ما ريم ورعت وثقت ما وثقت حلا وثقت ما وري المخ حويها وأدم كسرا لعين مضار يلي فعل ذا الواو فاء أو ليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طالا كوني أحفو على ذاك المحصور تمام كل سما غالطة يغلط sasa tutathibiti vipi na afaali ziko nyingi tutajuaje hapa tutajuaje kwamba hapa fa'ila yaf'alu au fa'ila yaf'ilu basi kaida hiyo kwa mlango wa fa'ila yaf'ilu ambayo inakuja shadhi na qiyasi ni mahsura wewe thibiti zile ambazo zimethibitiwa mwenye lamia amekuwekea pale ile isiyokuwemo pale hiyo nyingine kwa tusema mimi nimefanya tambii kwa sababu tusoma vitabu sisi kila mara angalia sasa kile wapiga madongo tu warusharusha maneno tofauti kin kiarabu bwana yaghlat sawa tabidi mje na kamusi mara nyingine mukhtar as-sihah labda hivyo al-misbah al-munir yepo hapo أين الشيء المصدري؟ ما أظن مضاري شيخي كنا سمع لا داعي تولي وقف وابا قاموس يمسكيت ذيك وابا المسبح المنير يا سيدي يا لندوغو إني مختار الصحاح ميتاجي في تشويف أنا أقول كيزا أبا نكو كسر أبا نكو فتحة بكم تزوية وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس نسهمه wanakosea wengi katika watu ndani yake watu wengi wanakosea ah ile dua ile fulani aliomba ile akakubaliwa ile niomba ile aone ni ile dua tu ile lafu kwamba kishalisema basi lakini kuna vitu lakini uvizingatie wa min hadha annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi istirar 'inda qabr na katika hili hapa anafanya istirar nyingine ili kutaka ku kuvunja hii dhana kwamba mjaradi wa dua peke yake hutoshelezi lakini pia mjaradi wa mahali pia hautoshelezi ndasema wa min hadha na kutokana katika hili annahu kwamba mambo yalivyo qad yattafiqu du'a'uhu bi-ittirar huenda ikaafikiana dua yake na kule kushikika inda qabrin mbele ya kaburi fayujab mtu akakubaliwa pingine alikuwa ni muttar ikasadifu akaomba kwenye kaburi pale akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akamkubalia sawa inaweza ikatokea namna hiyo fayadhunnu aljahilu akadhania mjinga anna sirra lilqabr kwamba siri ya mafanikio yani siri ya kukubaliwa iko kwenye kaburi walam ya'lam anna sirra lilittirar na wala hakujua kwamba siri ni ya kule kushikika wasidiki llajai ila Allah na ukweli wa kuelekea kwa Allah kutegemea kwa Allah fa idha hasala dhalika fi baiti min buyuti Allah likipatikana hilo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah kana afdala wa ahabba ila Allah hilo litakuwa ni bora zaidi na linapendeza zaidi kwa Allah kwa hiyo zikatokea hivyo au mtu akenda akafanya jambo ni shirki kabisa akaenda kwenye mzimu akaomba, mara kapata. Tangu huko nyuma alikuwa aomba tu kijanja ujanja hiyo apate, akaenda kwenye mzimu akapata kweli. Pale Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kumpa mtihani, kumjaribu, anaendelea au amekusudia, kwa sababu ameamua upotovu, Allah akaendelea kumpoteza. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, hiyo iko, sijukadhania kwamba pale kuna manufaa yanayopatikana. Hii ni mimbabi izaghati alqulub. Yeye alipotoka Allah akamzidishia upotovu wake, natokea hilo. Sasa usifanye kwamba hiyo ndio kaida, ndio kanuni na ndio msingi, kwamba mambo pia yanapelekwa hivyo. La, naam. وقال رحمه الله تعالى: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، هكذا، والمانع مفقود، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، دعاء نتعوذات يعني أدعية زكوهم بحفاظي متبانو هاي ساوة رقيانا في انجنيف بمنزلة السلاح فتهيف في كتك درجة السلاح بمنزلة السلاح فتهيف في كتك درجة السلاح يعني انفنواك يزدوا نكما السلاح والسلاح بضاربه نسلاح ينزنجتيوا kwa yule mpigaji wake. La bihadhihi faqat, si kwa ukali wake tu. Kwa hiyo kama ni upanga, waangaliwe umeshikwa na nani, upanga kwenye mkono wa nani. Kuna mtu mwingine shampa upanga huu hapa, kata huu mti, atachukua siku nzima na upanga atautia mapengo na mti haja ukata. Lakini mwingine akisha ukamata akiutingisha namna, akipiga moja ya pili, tayari ushamaliza. Kwa silaha inazingatiwa mpigaji wake. Hata silaha za moto, mpe bunduki hapiga bali pale lenye, atapiga risasi 30 zote akosa, pa akapiga huku, pa apeleka kule, hapati, hana shabaha. Kweli hapa ni silaha ya moto, lakini utapata zote apaisha, peleka juu, apeleka chini, mara anataka kujipiga mwenyewe. Kwa hiyo silaha inazingatiwa mpigaji wake na siku yale makali yake. Famata kana silahu silahan tamma la afata bih, wakati wowote itakapokuwa silaha imetimia haina maafa kwa silaha hiyo. Wasaidu sa'idun qawiyyun, na mkono ukawa ni mkono ulio na nguvu. Sawa, takuwaje hapo? Kwani mkoje sa'idan qawiyyan? Na mkono ule mkono uko imara. Walmani'u mafqud, na kizuizi kimekosekana, hakuna kizuizi cha kuzuia. Hasalat bihi nikayatu fil aduwwi, hupatikana kumjeruhi adui. Nikaya inapatikana kwa sababu mpigaji yupo na upanga uko madhubuti, na hakuna kizuizi, labda kuna ngao, kuna hakuna, lazima ajeruhi. Wama tatakhallafa wahidu min hadhihi thalatha, na wakati wowote nikikosekana moja katika haya matatu, takhallafa taathiru, inakosekana taathira. Upanga wakoa, lakini mwenyewe anashika, yuko laini, kalegea, piga apiga ovyo ovyo, hapatii. hakuna madhara yoyote yatapatikana. Faidha kana ad-du'a fi nafsihi ghayra salih, itakapokuwa dua yenyewe sio salih, au ad-da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a, au muombaji hakukusanya kati ya moyo wake na ulimi wake katika kuomba, au kana thamma mani'un min al-ijaba, au palipatikana hapo kizuizi cha kukubaliwa, lam yahsul al-athar, haitapatikana athari, kwa kuwa pingine dua yenyewe si nzuri, kwa kuwa ndani yake kuna taaddi, kuvuka mipaka, au dua ni nzuri lakini muombaji ni ghafil, hata ajui aomba nini, au kuna kizuizi. Vitu vyote vimekamilika hivyo vile, lakini kuna kizuizi, anakula haram, athari ya dua haitapatikana. Sawa, tosha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Siku ya kumi leo, siku ya kumi. Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.